نظر گردنا سرگے خمارے باڑا دا جالندر دینا ٹک دے گاڑے باڑے دا چارے نظر گردنا نظر گردنا نظر گردنا ترجمة